Нечіпір на неспокійному гнідому об'їхав своє володіння, вдивлявся у степ, назиркував, чи не їдуть інші чумаки. Ось він вихопився на могилу, приклав дашком руку до очей. «Ой, видно село, та за туманом синім!» – вирвав із грудей Нечіпір сильне, тужливе. Шість чумаків глянули на золотого під сонцем вершника, затаїли подих. Усі ждали продовження пісні, якої вони не знали, якої не існувало взагалі. Та отаман гнідого помчав далі, а всі думали про село. Намугикували з журбою знайому мелодію. Цю саме мить залопотів крилами Василь, закукурікав, ніби нагадав про себе, і Ясько не дав пісні причахнути. «Ой, видно, село, село ріднеє, а там коготи піють!» Він не знав, як складеться пісня далі, та йому допоміг Павло. «Крізь тумани сірий віл підійшов до Матвія, ткнув мордою у руку, наче просив води. Чоловік ніжно взяв сірого за лискучого рога, заспівав. «Наче ті сірі воли!» Данило думав про Уляну, про її очі, і він закінчив. «Сині очі зоріють!» Усі з вдячністю глянули на Данила, дружно наповнили повітрям легені, повторили «Сині очі зоріють». Отець Танасій у співах участі не брав, тільки слухав, схвально хитав головою. Перечекавши, коли згасне пісня, захоплено вигукнув «Ех, ма, а яку ви співали пісню?» Всі перезирнулися. «Хто перший почав?» «Ясько». «Як ти починав?» «Не я перший почав, а не Чипір». «Я та Бог з тобою коли?» – здивувався чоловік. «А там на могилі, коли конем на оглядини виїздив?» «Не пам'ятаю». «Про село щось?» «Видно звідти село». «Ага». «Ой, видно село». У Данила добра пам'ять. Доспівав, не помічаючи, що це був інший варіант, другий, близький до першого. «Ой, видно село під горою, а там коготи піють». Там чумачка б'ється із нуждою, сині очі зоріють. Усі чумаки знов хором підхопили. Сині очі зоріють, гей, гей. Так народжується пісня. Захоплено підняв над розкудленою головою шапку священник і довго видихав з повних грудей могутнє. Гей! Не так, замахав рукою Матвій, куштуючи юшку, пробував, чи можна відтаганювати їжу. «А як?» – напосідав отець Танасій. Нечіпір побачив село, а почути, як піють коготи, він не міг далеко. «А може, і звідтіль іще щось видно? Дай коня, ота мене гляну я». Виїхав на ту саму могилу і прикотив звідти хвилю. «Ой, видно село під горою, а верби при долині». «Чортів Матвій далеко бачить справді верби. Там я прощався з Євгою, коли ще парабкував. А вона в наймичках служила, холодно було, а в мене свитина, прикрив її». Павло повело, блиснув очима, осміхнувся. «Ой, там прощався із сиротою та Ясько в свитині». «То вже краще чумак, бо не одному Яськові верби ті знайомі», – докинув Яків момент. Повернувся Матвій. «Ну що вийшло?» Хором проспівали. «Ой, видно село під горою, а верби при долині, ой, там прощався із сиротою та чумак в свитині». Ясько згадує, як прощався з дівчиною, який тоді холодний вітер був, до півночі простояли, а вітер віяв та й віяв під гору. «Віє вітер з опівночі та під гору тую». Павло пожвавився, а коли причахла пісня, потер долоною об долоню і писклилим, так якби це казала Євга голосом, проказав. «Ой, на кого ж ти покидаєш та мене молодую?» Сподівався, що чумаки вибухнуть реготом, але вони спохмурніли. Жарт не вдався, бо з чого сміятися? Не одному з чумаків говорено свого часу ці слова «Ой, на кого ти покидаєш та мене молодую?» День хилився до вечора, перший день чумаків у дорозі, в'янув і згасав. Тільки пісня розгоралася полум'ям у колі чумацькому, лопотіла і билася крильми у піднебессі, і ніхто її загасити не зможе. Пісня народилася. І народилася журба в Данилових грудях. Він згадував Уляну. Тут, у степу, такий простір, так вільно дихається грудям, а дівчина сидить зараз у тісній задушливій келії і нічого цього не знає, а нудить світом, одинока і пригнічена. Тугою по Уляні повнилося і материне нагорьоване серце. Варка сиділа на призьбі сама і гірку думала думу. Та от до Варчиного обійстя припхалася попаддя Євлампія. «Добрий день, Варко, святою неділею!» — гукнула з-за тину. Варка підхопилася здивована. Ніколи ж такого не було, щоб Євлампія заходила до неї. Поспішила до попадді. Привіталася, запросила до господи. «Ніколи мені та і стомилася. Додому піду спочину. А зайшла я до тебе отчого. Сестра моя у Фроловському монастирі. Вона була в мене колись, то і Уляну бачила. Так от вона, Уляна там не дала договорити Варка, а я ж їздила вже, і мені сказали, що її у Фроловському монастирі нема. А зараз є, сестра переказувала. Боже мій, захвилювалася, треба ж поїхати та забрати. Якби ваша сестра-матушка та помогла мені в цьому. Не поможе, не дує вона, щоб часом Богу душу не віддала. В Лаврському шпиталі лежить, навідайся, коли хочеш. Та хоч побачитись, ото лишенько. Добрі люди поможуть, бувай здорова. Попрощалася попаддя Євлампія і почовгала курним шляхом до церкви. Недалеко від неї стояв попівський будинок. Варка зашамоталася, вирішила не зволікати, в Київ їхати прямо сьогодні. Випросила в діда Петра Кузьму, щоб конем правив, і покотила. Кузьма був неговіркий і дикуватий, до розмови із Варкою не ставав, то й мовчали всю дорогу. Нарешті добилися до Києва. Варка легкокрилою пташкою спорхнула з воза, полетіла до брамного віконечка монастиря, постукала. «Вибачте, хвилювалася, у вашому монастирі черниця є, молоденька така. Чи можу я її побачити?» З вікна випхнулося поморщене, жовте як віск обличчя. «Як її нарекли?» «Уляна, Уляна! Це мирське ім'я, як черниці її звати?» «Не знаю». «Ну, Євстинія, Лупа, Митродора, Дорота». «Чому Дорота?» «Не богохульствуй!» І вікно зачинила, наче громом оглушила жінку. Кузьма пройнявся настроєм Варки, допитувався, чи скоро Уляна вийде. «Не знаю, мій хлопчику, зачекаємо, поки нагодиться хтось із черниць та спитаємо. То, може, я покличу?» «Я? Кого?» «Через огорожу перелізу». Не відповіла, трималася однією рукою за полудрабок, другою закрила очі, плакала. Підійшов до неї. Хлопцеві за 17, але він був надто вищим за Варку. В Данила, певно, пішов, і зовні схожий на брата. Варка вилізла на візок, впала на бік на сіно, нечутно захлипала. «Тітко, а йдіть сюди, сюди!» Варка звелася. На широкій цегляній стіні жіночого монастиря стояв Кузьма, як висока гінка береза. Когось нагукував, махав руками, наче воду під себе підгрібав. «Злізь, Кузьмо, злізь, хлопчику!» Щось приємне залоскотало по душі, дитяще, а така турбота. Кузьма не чув, що йому говорила тітка Варка, набачивши людину за огорожею, кликав її і докликався, бо небавом присівши, скочив прямо на землю. І справді, через якийсь мент заскиглила залізна хвіртка, вийшла висока вродлива монашка з гордо піднятою головою. Варка впізнала царівна. Вона зараз не була отакою відлюдковатою, як тоді. «Що скажеш, племінничку?» Поклала руку на плече розгубленого, нафарбованого соромом хлопця. «Все вони!» – показав на Варку. «Ай-яй-яй, хлопчику, такий молодий, а вже до монашок вчащаєш, скільки тобі років?» 17, – похнюпився. Царівна помовчала якийсь мент, зняла з плеча руку, дістала хустину, витерла ту руку, що лежала на Кузьминому плечі. «А я десь тебе вже бачила», – почала грайливо. «Я ніколи тут не був». «А брат у тебе є?» «Єсть». «Схожий на тебе?» «Не знаю». «Схожий, схожий», – втрутилася в розмову Варка, бо на неї графиня-монашка не зважала, ніби не помітила. «Данилом його звуть. Еге ж!» «Запам'ятала», – прошмигнула думка у Варчиній голові. Жінка почала розповідати про мету свого приїзду. Монашка слухала неуважно, безцеремонно розглядаючи надокучливу жінку, яка їй чомусь не подобалася. На півслові обірвала. «Уляна?» «Немає такої монастирі, не чула. Шукайте в іншому, а тут нема». Відповіла Варці непривітно, холодно, а потім з притеплілою усмішкою до Кузьми. «Се ти мене для того кликав, хлопчику?» «Ну, до побачення». Повернулася і пішла до монастирської брами, нарочито випустивши із рук зім'яту білу хустку. Кузьма помітив, кинувся навздогін, підняв на парфумлене полотно. «Тітко, тітко!» Погукав. Монашка обернулася. «Віддай братові на згадку, Данилові!» І коли монашку проковтнула чавунна брама Фроловського монастиря, Варка ледве припленталася до воза, охопилася обома руками за глабці, впустила безвільну голову на сіно і затремтіла в риданні. Кузьма, бережно склавши хустину і загорнувши її в лопушаний листок, а потім сховавши в кишеню шаровар, підійшов до горем убитої жінки. «Тітко Варко, а? Тітко Варко, чого ви? Ми ще у Лаврії не були. Може, там скажуть?» «А й справді, — похопилася жінка, — спасибі тобі, хлопчику, що згадав». Шпиталь шукали довго і знайшли, коли сонце голову до землі клонило. Монашка, сестра попадії в лампії, справді хорувала, але почувала себе краще, вийшла до Варки. «Графиня сказала, може, і не знає вона Уляни? А може, Уляна не веліла казати?» «Як то не веліла? Чому?» – налякалася здивована Варка.